Egunon deneri, gaurko bertsoak, senpelaren bertso sorta batetaik hartu ditut, inspirazio bateren orteik hartu dut. Beraz, lehenbiziko bertsoa senpelarena eta ondokoak eneak. Ia guriak egindu, badegu zeinek agindu. Ia guriak egindu, bardelak nahi du agindu. Ez oraindik humildu, elgarren gana bildu, gerra nahi duen guzia, berarik endu bizia. Etorkin islamistango, homo eta transaharo. Etorkin islamistango, homo edo transaharo. Minorien esklabo, ez omen zen lehenago, uros biziginenak gu, maluros zirenak salbu. Itze derrez afoa bete, jendeen nekeen menpe. Itze derrez afoa bete, jendeen nekeen menpe. Zonbat promesa merke, ta aldatu daitezke, behin irabazieta, eskubiden erretreta. Kostuma irri atsegin, horrek ere gorde ezin. Kostuma irri atsegin, horrek ere gorde ezin. Naelen hiltzailekin, Federikorenekin, edaten duena xampaina, kontzientziarekin againa. Ez izan naiz moralista, sakelean atxikiz zizpa. Ta naiz moralista, sakelean atxikiz zizpa. Libro utzi da pista, orai kontra konkista, diskurtso fasisten kontra, etengabeko borroka.